Aici stă toate s-o petrecut. De mult. Pe vremea lui Ștefan, voivodul. Da, vezi, dumneata, nimica nu s-o uitat. Focurile de pe cun vestiser în ajun primejdie la Dunăre. Turcii. Și dacă au pornit buciumile să sune îndelung, steagurile de râzăși s-au și ridicat de grabă să fie de ajutor oștii celei mari. Și atunci, zice-se, s-a înfățișat și acel Simeon Mână Scurtă, capitanului de călăriți din partea asta a locului. Bă, nu prea bine! Hai să fie, că tu poți răbda de foame! Așa e, calul nu? Oi, așa știi, ca că trebuie! Nici prea tare nu-i ghidi, mă! Sua bune, capitane! Vom vedea noi pe sară cât e de bună! Până atunci, Simeone, cu ce treabă pe aici, mă? Păi, am venit. Văd, dar nu înțeleg. Cum adică? Doar noi fi vrând să mergi cu astea, da, de și alta să fi luat calul și gheoaca. Simeone, frate meu, nu te supăra, dar tu te-ai bătut odată. Și te-ai bătut bine. Lasă-i acu și pe ăștelalți, mai tineri și mai... Și mai tefin. Asta vrei să zici? Cam asta. Dacă așa gândești, domnia ta, că să cade... Eu așa gândesc. Să vedem. Să vedem ce-or mai zice și alții. Băi, apri gom și Simeon aista. Și încă cum? Eu frâm tătarul stânga, el vrea să se bată cu dreapta. Așa. Altul... Pute să-l scrie capitanul, ce mai... Să-l iei cu noi, adică... Chiar așa. Păi dai ca și ciung, băi omule. Ciung, da. Dar știți voi ce putere are în dreapta lui? N-avem noi tu străină șase mâini câte are el într-un. Hai, dade! Ei, l-am văzut cu ochii mei cum o prins un băulean tânăr de grumaz și cum s-o încrâncenat și l-o îngenutiat. Puteți să-l scrie, capitanul, ce mai... Putem să-l scriu, ai? Și pe urmă, dacă se prăpădea în luptă? Voi răbdați boșitele femeii și ale copiilor? Voi, ori eu? Haide, încălcare! Sare, sare, trebuie să fim la porțile Sucevii! Rapidi! Rapidi! Gata! Dar, hătmane, mâine în zor pornim. Pornim, măria ta. Domnia ta dă dreptul pe șleaul Romanului, eu pe la Iași și Vaslui, pe Valea Bârladului. Cum ne-am înțeles? Cine o da întâi piept cu turcul, trimite de grabă veste celuilalt. Întocmai, doamne. Capitanul Barbaroșie să poftească de îndată ce se arată. Aici sunt, măria ta. Ai și sosit? Ce mai veste, poveste de la Trifești, domnie tale? Toate buni și la locul lor, oamenii seceră, treieră, după vreme. Dar tătarii? Dinspre partea lor, niciun semn. Nimic? Cât de cât? Nu, nici o trâmbă de flacără, ori o ridicare de oaste, nu. S-au cumințit, se vede după Libnic. Cumințit? Bine ar fi să fie după gândul domniei tale. Păi câtă vreme îi tihnă la hotarul lor, de ce n-am crede că e așa? De ce? Știu și eu. Poate fiindcă... Numai pe unii înfrângerea îi îndeamnă la pace, pe alții mai rău îi îndrăjește. Să fie nohai dintre aceștia? Nu știu, încă nu știu. Măria ta. Ce este? Simeon Pădurarul de la Rarău. Mâna scurtă? Ce voiește? Se roagă să-l primești. I-am zis că ești la sfat, eu i-am zis, dar stărbuie. Să poftească. Măria ta, mă închin cu plecăciune. Ce-i, pădurene, ești cam înnegurat. Ce-mi tu amărât? Turcu? Capitanul de răzăș, măria ta. Cum așa? Nu voiești nici cum să mă înscrii la oaste. Asta e. De aceea am și venit să-l judici. Pe capitan? Dar pe cum? Și dacă în locul lui am să te judec pe tine? Pe mine? De ce, doamne? De ce? Fiindcă ai cutezat să te gândești măcar să-ți nesocotești îndatorirea și să-ți lași codru pe care ți l-am dat în grijă. Îndatoria din tâi nu-i țara? Așa e! Dar țara nu e numai la Dunăre. Unde astăzi dă năvală turcul, e pretutindenea. Așadar și în pădurile de miază noapte. Drept aceea... Am înțeles. Mă întorc acasă. Așa să faci, Simeone. Și fără supărare. S-ar putea ca tu acolo să ai mai mult de furcă cu vrășmașul decât noi. Cu plecăciune, Maria ta. E vrednic, o, Maria ta. Aplic și vrednic. Cu asemenea oameni... Așa este. Putem scobori în liniște către Dunăre. Moldova e bine străjuită. Am eu parte de norocul unei bătălii aici. Și cu cine? Doar leșiniți prieteni. Și tătarii nu se arată. Mi-au fi spus-o numai așa să mă îmbuneze din milă pentru mâna asta beteagă. Ascult și Edbei. O vorbă nu-mi scapă, luminăția ta. Sui pe malul apei celei mari până la hotarul ei. Pe mal am spus? Nu. La o zi depărtare de dânsul. Străjile moldovenești să nu simtă năvala ordiei. Oamenii trebuie să facă popați de noapte, să aprindă foc. Să doarmă în șa. Trebuie să frigă berbecii de hrană. Să mănânce în șa. Trei zile se pot supune poruncii. Da, da, luminăția ta. Și apoi? Apoi... Din hotarul eșesc, te întorci deodată, năpraznic, peste miază noaptea Moldovei. Avem o dobândă de plătit acolo. Am înțeles, luminăția ta. Pașa din Rușuc mi-a făgăduit să-l hărțuiască pe Ștefan la Dunăre 3 ori 4 zile. Plec, luminăția ta, plec. Pleacă, pentru ca să te întorci cu izbândă, cu care încărcate de merinde și robi destul. Ce pădure asta, capitane? A, Crasnei, măria ta. O codiță. Da. Și moșneagul care se arată? Când? A, păi starostele ei, chihaia pădurarelor. A, moș Grigore Boldur. El, doamne, mă închin de sănătate, urându-ți ani mulți, îndoit mai mulți decât ai mei, măria ta. Nu ești cumva prea darnic? Spre slava Moldovii, măria ta. Mulțumesc, moș. Mulțumesc. Zăboviți-o leacă și pe la bordeiul meu. Păi am zăbovit noi, dar... N-am mare lucru. Dau un fagure, o halcă de vânat. Suntem acum pe urmele unui vânat mai de soi, moș Grigore. Mă rog, mă rog, cum credeți? Poate când ne-o mă întoarce, moșule. E bine și așa. Îi spun babii ca mâine, poi mâine, să se gătească de oaspeți. Vezi, ca mâine, poi mâine, să nu te trezești pe aici cu altfel de oaspeți. Adică te lea? Din cei zmoliți și nepoftiți de prin părțile tătărești. N-am vreun semn dinspre partea lor. Bă, de bună seamă că doar n-aveau să strimeată carte când sosesc. N-am eu nevoie de cartea lor, capitani. Îi simt după bătaia vântului dacă au vreun gând. Ai cercetat? Cu deamănuntul, măria ta. Bine, moș Grigore, bine. Cu sănătate și la bună vedere. Asemenea, măria ta, asemenea, capitani. Vă aștept atunci să-i spun babi. Îngădui, doamne. Spune, capitane. Eu nu înțeleg. Noi mergem către Dunăre să ne vedem de turc. Pe măriei tale tot la tătară este gândul. Așa este. Ei, dar de ce? Fiindcă vezi, dumneata, până acum turcul n-a dat năvală la Moldova fără a se fi înțeles dinainte cu Nohai. Vor ai fi împins și pe ei totodată în coasta noastră. Acum ar fi întâia oară. Că ți-o da cine s-o da gândul cel bun, te-ai întors și tu acasă. Adică, deși așa bine. Ia ca vorbă, ești cu mine, cu băieți? Ce? Păi, la casa ta, la rostul tău? Ce? Hoții una, ce mai ești tu de oaste așa cum arăți? Mărie, nu mă mânie. De ce? Cât o spun verde? Să se mai ducă la bătaie cei tineri și te feri. Sunt în oaste, Mărie. Cum? Cum îți spun? De-asară, de când mi-a poruncit voivodul. Trebuie să stau aici, să păzesc tot codru și valea asta. Toată miază noaptea Moldovei. Tu unul, mă, omule! Eu. Și împotriva cui? Că doar nimeni, niciun vrajmaș nu dă semne să vie încoace. Cine știe? Cine știe? Eu știu că doar am ochi să văd, urechi să ascult. Și gură. Și gură, da. Să mă răstesc să-l trezesc pe acela care are visuri, ziua na miaza mare. Visuri de bătălie. Ai mântuit? Aproape. Băieții unde sunt? La fân, la prisacă, la iaz. Cine mai vede? Parcă ți-s feciori. Dar unde te mai duci acum? Pe vale, să vă preumblu. La ce? Poate deslușesc niște caiva urme de tatari. Prapadiar focul și apa. Și apa? Păi, parcă ziceai că mergi de vale. M-am răzgândit. Sui către rarău la iazul. Vasile? E bucalul pe Vali. Dar și voi sta și cu dânsul. Da. De unde poți? S-o rup chiar de sus. Și el în mijloc o leacă. Adică zăgurile? Ele, da. O putrezit, s-o rup. Ai venit să-i grești? Da, ca să le strâng de tot. Da, cum? Eu ca așa, să se mai scurgă și apele astea, să priminească. Vasile zice că numai iazurile de la câmp se primenesc. Vasile știe una, eu alta. Hai, lăsați-mă acum. Am treabă și... Dar noi nu putem, dar... Nu, e lucru cu primejdie și îmi găsesc nevoia cu voi. Hai, duceți-vă. Luminația ta. Vorbește. Adinaori, a sosit un călăreț din miază noapte. Cu ce vești? Măritul Șarbei a trecut ca o nărucă de camenița și la noapte trece hotarul Moldovei. Allah fie cu dânsul. Spune, Șendră, spune, capitane, ce-i toată zarba asta pe care o fac otomanii dincolo de apă? Măria ta, întâi am socotit că vor noi greși să treacă încoace. Și atunci... ți-am trimis veste. Pe urmă? Pe urmă m-am gândit că poate e o înșelăciune de-a lor, că, de fapt, ar voi să o treacă pe altundeva. Am trimis de grabă călăriți în sus și în jos. Și? În toate părțile, dar nici vorbă. Și atunci? Atunci nu mai știu ce să zic, doamne. Putere n-au să facă pod, corăbii n-au. Ce este? Am poruncit doar. Marieta, iertare, un călugăr voieste cu tot din adinsul să ți se înfățișeze. Un călugăr? Dar tot acum stăruie... De asta merde mie acum. Marieta, iartă-mă. E călugăr, cum sunt și eu. E iscoada mea. Bine, se poftească. Da, mă. Harul Domnului... Lasă asta, Gerasime. Spune ce ai de spus. Câte oaste au înapoi alor turcii? Niciun fel, Marieta. Cum? Niciun fel de oaste. Am fost până dincolo de cetatea Varnii. Numai aici, pe mal, sunt cetele astea de zavergii. Un pâlc de călăreț tocmai bine, iar pune pe fugă. Acum chiar că nu mai înțeleg nimic. Ce vrea să însemne asta? Asta înseamnă că Suceava și viața lui Simeon, mână scurtă, sunt în primejdie. Ce are Suceava cu Simeon, mă? Barbaroșe! Aici, doamne! Călărimea să pornească tot acum către cetatea de scaun. Măria ta-i! cât încă nu e prea târziu. Am înțeles! Ceva. Să-mi spui mai întâi pe unde ai umblat. Păi, pe Valea Rășii. Pe Vale, noaptea? Gândeam să dorm în bordeiul de acolo, dar... Da, și? N-am mai apucat. S-au culcat alții întrânsul înaintea mea. Drumesc rătăciți? Bă, oaste de tatari, e plină Valea. Lasă, șaga. Vrei să-i vezi, te duc la dânsii. Maria ta, ai avut dreptate și de data asta. Vasile. Da, spune, tată. Ia-o pe mumă ta, ia-ți frații și suie de grabă culmea muntelui. Și matale? Eu rămân aici, la zăgazul iazului, cu cel de jos. A, de-așa ai golit apa din cel de sus și l-ai umplut ochi pe aista. De-așa. Știai ceva? Numai și mi-au spus voi, vodul. Hai, du-te. Poate să rămân cu matale, să te ajută. Mă descurc și singur. Atâta putere mai am cât să trag un zăvor de poartă. Poartă de apă mare, taică. Oricum, du-te. Du-te. Mă duc, taică, dar tot am să vin. Parcă s-aude ceva. Păi de bună seamă, călăreți. Oare-s de-ai noștri? Păi dacă-s din Vale, cum alta? Încă am sărise inima. De-abia acum să țară. Păi cum? Păi nu ți-am spus, Nataliță, hăi, stigătești oaspeți. Acuma! Sușește de grabă câteva capete de dâscă. Eu alerg, îmi des să dau șemputoiului. Când dată vine și Maria sa. Maria sa? Da, și da. Acum zici, bate din norocul tău. Văd. Și găștile mele? Ia, lasă găștile. Vinișorul. Acum ce să fac? Am să mă ostenesc eu cu dânsul. N-am încotro. Ce, capitane, ai ostenit? Nu, cai, doamne, să nu mai spumă. Al meu nu e. Al mării tale, iar răbesc să ne la fugă, dar... Am să mă sfătuiesc cu vestiamicul. Cât ar fi să-mi zestrez oastea numai cu asemenea cai? Mult, mult, doamne, și de niciun folos. Bun de fugă, dar nu țin la bătălie și corvată. Da. Cât mai zăbăvim? Păi, măcar un ceas. Suceava ne așteaptă, capitane. Ne așteaptă, ne așteaptă călări, măria ta. Să-i fim de ajutor pe deștrii, degeaba ne-am mai duci. Da, asta cam așa e. Cu toate astea, de unde oare s-ar fi strecurat nohaia aceea de nu i-ai simțit nici pasărea? Vorbește-i, Luna. Ce-ai deslușit? Pe toată valea e liniște. Doar apa. Bistriței? Nu. Sunt niște iazuri în capul văii. Se varsă unul într-altul de când lumea. Atât. Steaguri moldovenești. Niciun arcaș măcar. Bine, bine. Dă poruncă. Pornim chiar acum. Prea bine. De ce s-au speriat caii? O fiară. Cine știe? Să aprindem făgliile? Nu, nu, nu. Nici vorbă. Înainte! Înainte! Înainte! Thank you. Lasă vorba, stai că tu-i teafăr. Dar cum ar fi el? Mă, omule, mă, numai necazul îmi faci. Unde-i primești de la mai mare hop și tu? Ei, primești. Am tras zăvorul de la zăcaș, așa atâta. Da, așa atâta, de nu era flăcăuit, dar te lua apa și pe tine ca pe un buștean. Mamă, mamă, știi? Când o da buzna și voile, o dat o măturată tărimea după vale. Și cai și călăreții, urmă de nohai n-o mai rămas, mamă. Of, Simioane, Simioane. Așa avem poruncă, ce să fac? Ia-mi stați, parcă s-aude ceva. Tropodicai, ce s-aude? Despre Suceava. A, musa arată la spartul târgului. Vrednic pârcă la n-am ce zici. Mie nu cărtii. Ba, poți să mă oprești tu. Eu nu, dar e că s-o găsa altul mai mare. Tată, tată, știi? Ce? E oaste până frunză cu steag, doamne, finiți! Simioane, nu cumva. Ba, ba, e chiar Maria sa. Înseamnă că vine de la Dunăre, tot într-o fugă. Fie și frumos, te mai înfățișesc cu straile ude, cu prietenii la iețe. Simioane! Aici, doamne! Unde-i vrăjmașul? Vivare, Maria ta! Vivare și sub apă! E nemaipomenit. Un om numai... Și numai cu mâna. Atmane! Poruncă, Maria ta! Să sune trâmbițele! Oastea să se descopere! Moldova se cade să-i mulțumească astăzi feciorului ei cel mai vretnic. N-am comorile hanului tătărăsc, n-am aurul și nestematele lui, dar din toată sărăcia mea voi să-ți dăruiesc pădurea și valea asta. Ale tale și ale urmașilor tăi să rămâie până la capătul. De atunci, spun oamenii locului, poienile astea se cheamă ale lui Simion, în amintirea celui vrednic răzâș, Simion Născurtă, care le-a ocrotit cu atâta îndârjire în veacul cel vechi.